بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo usiku wa tarehe 19 ya mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1442 Hijria, tukiwa katika mahadi yetu mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah للحلقات العلمية حرسه الله وحفظه، تمكتانا katika mwaka mpya huu wa masomo tukiendelea na darasa zetu. Leo tukiwa na ratiba ya darasa ya aqida, na kitabu tutakachokisoma ambacho tutaanza kukisomesha ni matnul aqidati at-tahawiyya cha al-imam al-alim al-allama hujjatul islam أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى. الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي لكتك مع علماء وقرن يتات يهجرية نالكون لكتك ونوشون ومصري أم يعني كتابه هيك kilicho sheheni sehemu kubwa ya itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, ila katika baadhi ya maeneo ambayo wanachuoni wamemfanyia istidrak na taqib kwenye maneno yake, kwa kuwa yamekhalifu kiasi fulani katika itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Wa hadhi zalla minhu ghafara Allahu lahu wa rahimahu. Na hii kawaida kibinadamu, mtu yoyote vivyo atakavyokuwa, mahama sama amruhu, vivyo atakavyokuwa na likatukuka jambo lake, basi pia hupatwa na hafu na kuteleza. Ghafara Allahu lahu, lakini mujmal wa aliyotukusanyia ni hazina kubwa katika itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi ni katika wanafunzi wakubwa waliopata ilmu kutoka kwa mjomba wake Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Muzani ni mjomba wa Al-Imam al-Tahawi أبو إبراهيم المزني أمبي هو أبو إبراهيم المزني من كتقون فرز وقبوة والإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني amefariki mwaka 224, miaka 20 baada ya kufariki shekhe wake al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo na huyu al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahmatullahi ta'ala alayhi ni katika maimamu wa asri hiyo, katika wanachuoni wa karne hiyo ya tatu. Na kuna kheri na baraka katika kuvisoma vitabu vya maulamaa waliotangulia huko nyuma. Kuna kheri kubwa na kuna baraka katika ilmu kusoma muallafat na musannafati za maulamaa wakubwa waliotangulia, kama huyu al-Imamu أبو جعفر الطحاوي. كتاب هيك تليوك سميشة سبزان يوما هابا هابا قد كما هذه ولله الحمد كيف ذيوا وقت يولي imepita miaka kama ni 6 au 7 na hiki kilisomwa kitabu hiki kikaisha, na hivi sasa tukirudia tena kukiwa kuna kundi kubwa la wanafunzi, Allah hifadhi wanukihifadhi kitabu hiki, wetu wajua kwamba kuna umuhimu wa kushereheshwa kitabu hiki kwa kuwa kimehifadhiwa, kwani katika hazina muhimu ambazo mtu akiwa nayo akiwa amehifadhi akapata maelezo na ufafanuzi sahihi, basi atakuwa amebeba ilmu ya kutosheleza. Sasa hapa kuna njia mbili, kuna mambo mawili. Kwa kuwa ni kitabu cha aqida kama kinavyoitwa al-aqidatu at-tahawiyya, kitabu cha aqida hiki cha al-imamu at-tahawi chini kunasibishwa na at-tahawi au aqida kunasibishwa na at-tahawi إمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي. سؤال العقيدة لمزنغنزوا يعني كتابي كما يتقل على العقيدة ويقول له مهم وكفهام العقيدة نينيني نعقيدة صحيح لإبي فموجة نقوم بالإمام بن يزنغنز مارا كمارا لكني kukaririwa kuna faida nyingi sana. Kwa tunaona kuna umuhimu wa kulizungumzia jambo hili. Na ndio maana nimekuja na vitabu tofauti tofauti hapa, kwa sababu yale nitakayozungumza na kaniatolea ushahidi kupitia vitabu hivi. Lakini pia kuna upande wa kuzungumzia suala la kitabu chenyewe. Ni jambo muhimu sana mtu akawa anafahamu, akawa na ilmu ya ujumla juu ya kile kitabu chenyewe, kwanza kilivyo muundo wake, maelezo yake, mazingira yake na bia ya mtunzi, na kadhalika kufahamu mahali ambapo muallifu wa mtunzi wa kitabu aliteleza. Na hili si kwa ujasiri wa kutoka kwetu kwamba tumesoma tukaona hapa kateleza, la, waliomkosoa na kuyaona ile makosa yake ni maulama wakubwa kabisa, na baadhi yao ni katika shurah wa shereheshaji wa kitabu hiki. Kwa hiyo lifahamike, kwa hiyo kuna upande huu wa kukizungumzia hiki kitabu. Jambo hili linahitaji wakati, na hili la kwanza pia linahitajia wakati. Tutajaribu kuangalia hili la kwanza. Swala la aqida, napozungumzwa wa jambo la aqida au itiqad, ni swala muhimu sana, swala nyeti sana, kwa sababu ndio msingi wa kila kitu. Salama katika dini yako iko katika kusalimika aqida yako, na ubovu katika dini yako ni kutokusalimika akida yako, ikawa itikadi yako ni mbovu. Kwa maana kwamba moyo wako utakuwa hauko salama, kwa sababu moyo utakapokuwa umeingiwa na zaidi upotofu, ukapondoka ukauacha ukweli na usawa, utakuwa katika maradhi. Na mtu ambaye moyo wake hauko salama, kwa maana kwamba uko katika maradhi, basi hawezi kusalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, siku ambayo Allah subhanahu anatuambia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbi salim, siku ambayo haitanufaisha mali wala hawatanufaisha watoto isipokuwa yule ambaye atamwendea Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Wewe moyo wako kama hauko salama katika upande wa kiitikadi, basi ujue katika shida na matatizo kufanikiwa kwako ni kudogo sana. Hivyo basi tunalazimika sisi kufanya ihtimamu na kutilia umuhimu suala la itikadi zetu, kile tunachokitakidi katika nyoyo zetu tukitilia umuhimu na tuhakikishe kwamba ni sahihi. Msuguano katika jambo la itikadi au jambo la aqida si wa leo kama wanavyodhania baadhi ya watu. Msuguano katika jambo la itikadi ni wa muda mrefu, watu wameikhtalifiana katika jambo hili, na hususan baada ya kudhihiri baadhi ya bid'a, bid'a za tashayyu na bid'a za arrafdh, za khawarij. Ukhawarij ulipodhihiri na kadhalika ushia ulipodhihiri kupitia Abdullah ibn Saba al-Yahudi, kuna baadhi ya inhirafati katika mambo ya itikadi yalijitokeza katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikawa watu kidogo kidogo wanaacha ile njia sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya masahaba, wanaingia katika njia nyinginezo. Pakadhihiri masala ya kukanusha qadar katika zama hizo, katika zama za masahaba. Ukisoma hadithi ya kwanza katika Sahih Muslim, hadithi iliyopokewa kutoka kwa Ibn Umar, kutoka kwa baba yake Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhuma, utaona habari hizi. Kadhalika bidaa ya arrafd na ghulu, ambayo ilipelekea kumfanya taalihi Ali bin Abi Talib na kuzungumza mambo mengine mbalimbali ya uongo na maovu, pia ilitokea katika kipindi hicho mpaka kufikia Ali bin Abi Talib kuwachoma moto wafuasi wa Abdullah ibn Saba katika mashimo ya moto. Na hili jambo limethibitishwa, lipo katika vitabu na halina shaka ndani yake. Hivyo hivyo kwa makhawarij, wakadhihirisha baadhi ya itikadi mbovu, na hii ilitokea katika kipindi cha Umar, cha kipindi cha Ali bin Abi Talib, na watu wana harawani walivyojitenga na wakaanza takfiri katika umma na kuwakufurisha saadati na muslimin kama Ali bin Abi Talib, Amr ibn al-As, Muawiya bin Abi Sufyan, Abi Musa al-Ash'ari na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawakufurisha na wakahalalisha damu za Waislamu. Haya pia ni dhihiri katika zama za mwanzo kabisa. Kwa mambo yakaanza kuvurugika, na kila miaka ilivyozidi kusogea mbele mambo yaliharibika zaidi, na watu wakaanza kutengeneza makundi, wakaacha njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio walioshika masahaba. Lakini kwa hakika hasa al-aqida hi asasu din, itikadi sahihi ndiyo msingi wa dini na ndiyo madhumuni ya shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, ambayo ndiyo nguzo ya kwanza katika nguzo za Uislamu. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa mtu kulipatiliza jambo hili na kulijua na kuitakasa itikadi yake na kuitetea, na pia vile vile kuifanya nasha kwa kuifundisha itikadi sahihi ambayo imekuja ndani ya Qur'an, ambayo ni msingi wake ni Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Mtu atakapokuwa akida yake iko mbovu, bila shaka kama tulivyosema, atakuwa katika hali ya hatari. Masahaba wao itikadi yao ilikuwa imejengwa juu ya msingi wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikawa kile alichokisema Allah ndicho alichokiitakidi, na kile kilichosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndicho anachokiitakidi na si vinginevyo. Na hata zile ikhtilafu zao wao masahaba hazikuja katika upande wa mambo ya itikadi, maana palitokea ikhtilafu mpaka watu kufikia kupigana, kuuana na vitu kama hivyo, lakini havikuwa katika msingi wa itikadi. ilikuwa ni masuala ya tawili katika baadhi ya mambo, inaweza kuitwa ni mambo kama ya kisiasa, katika mambo ya utawala na uongozi, nani anastahili, hali kama hizo zilitokeza. Lakini hao tuliowataja ambao ni kuwa mikhalif kama Qadariya au Ar-Rafidha au Khawarij, hawakuwa katika sehemu ya masahaba. Na wengine waliopatwa kidogo na pepesi za ukhawarij walirudi katika msawa baada ya kujadiliana, au sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma alipokwenda kuwajadili na kujadiliana nao na kuwasimamishia hujja, kundi kubwa likarudi katika usawa, wakabakia watu kadhaa ambao waliendelea na itikadi zao zile. Kwa hiyo hapo zamani hapakuandikwa vitabu, kwa sababu ikawa itikadi ni ile iliyo ndani ya Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini sasa alipoanza kudhihiri makundi wakaingia katika Uislamu watu wageni ambao fahamu zao katika dini ni ndogo na ubebeshaji ukawa ni mkubwa, Waislamu maulama wa Kiislamu wakaanza kufanya tadwini katika vitabu vya itikadi, kama vile ilivyofanywa tadwini katika asri zile, katika kuandikwa vitabu vya hadithi. Vitabu vya hadithi sambamba na vitabu vya hadithi viliandikwa vitabu vya fiqhi, viliandikwa vitabu vya itikadi, wakatuhifadhia sisi jambo kubwa kabisa. Fahafidha Allahu ta'ala li hadha ad-din, akahifadhi Allah subhanahu wa ta'ala bihim hadha ad-din, kwa sababu yao akahifadhi dini hii. Sasa miongoni mwa watu ambao as-salafu salih ambao walikuwa katika itikadi thabiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, waliokuwa katika itikadi thabiti madhubuti kabisa, miongoni mwa hao itikadi ya kitabu na sunna, ndio ufahamu as-salafu salih na masahaba na tabi'in, walikuwa ni maimamu wanne: al-Imam Abu Hanifa, النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى، نا الإمام أبو عبد الله مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، نا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، نا الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. Hawa maimamu wanne walikuwa katika itikadi ya as-salaf, na walisimama katika kuitetea akida hii, na waliwasomesha wanafunzi wao, na walikuwa wanafunzi wale wa maimamu, wanafunzi wakubwa wa maimamu, wanafunzi wao, kama atakavyotaja al-Imam Tahawi katika utangulizi wa kitabu chake. Wanafunzi wa Abu Hanifa ni al-Imam أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، نا أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، هؤلاء نريد صاحب أبي حنيفة ونفوز وكبوة وأبو حنيفة، هؤلاء قم لنا الشيخ واو لقوة اعتقاد صحيح كبيس أهل السنة والجماعة. كذلك الإمام مالك، كما كنا بعد الإمام وبعد يتاجه kutoka kwenye baadhi ya vitabu vya wanachuoni wakubwa kama al-Imam al-Bayhaqi, al-Imam al-Bayhaqi al-Hafidh Ahmad bin Hussein al-Bayhaqi aliyefariki mwaka 458, ana kitabu chake hiki kitu kitabu al-Asma'i was-Sifat, kitabu al-Asma'i was-Sifat, ana habari anazielezea kuhusiana na Imam al-Imam Malik na wengineo. Kuna habari za al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi katika masala ya i'tiqad. Kwa miongoni mwa hao ni al-Imam Malik, bali wafuasi wakubwa wa al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi na wanafunzi wake, wanafunzi wake wana vitabu walivyoandika katika mlango huu, na kuna maneno yamenukuliwa kutoka Imam Malik rahimahullahu ta'ala katika masala haya, yanaonyesha ya kwamba yeye alikuwa katika aqida ya as-salaf as-salih. Hivyo hivyo al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala na wanafunzi wake wakubwa akiwemo al-Imam al-Muzani, ana kitabu kinachoitwa Sharh as-Sunnah. Al-Imam al-Muzani ana kitabu kinachoitwa Sharh as-Sunnah. Huyu ni wanafunzi mkubwa katika wanafunzi wakubwa wa Imam Ash-Shafi'i. Kama tulivyosema katika baadhi ya darasa kwamba Imam Shafi'i katika vitabu vyake alivyonavyo alivyoviandika ni kitabu al-Umm katika masuala ya fiqh. Ni kitabu cha kifiqh alichoandika yeye. Kimekuja katika baadhi ya nusakh juzu 6, nyingine ni juzu 10, itegemea na chapa. Lakini muqayyid wa kile kitabu na aliandika dictation ile Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ni al-Imam al-Muzani. Wakati Imam Shafi'i anazungumza anaandika ile maneno ni al-Imam al-Muzani rahimatullahi ta'ala alayhi. Na ndio maana anasema qala muqayyiduhu, amesema yule aliyepokea dictation ya Imam Shafi'i rahimahullah. Qala Shafi'i, anaelezea kwamba kata kadha wa kadha hadathana, kwa sababu kimekaa katika asalili pia kitabu kile al-Imam al-Muzani. Kwa hiyo na yeye pia anatubainishia, na si al-Muzani tu, na wengineo kina Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, Rabi' ibn al-Jizi, kina al-Buwaiti na wengineo. Hawa ni wanafunzi na ashabu wa al-Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo na ama wafu Imam Ahmad bin Hanbal, mwanafunzi au mtoto wake ni Abdullah, ameandika kitabu kinaitwa As-Sunna, kitabu As-Sunna cha Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Na yeye mara nyingi husema sa'altu abi kadha, sa'altu abi an kadha, nimemuuliza baba yangu kuhusu hili akasema kadha, nimemuuliza baba yangu kuhusu hili amesema kadha. Hizi ni hazina wametuachia hawa maulama waliotangulia, wakabakisha turathi hii na itikadi hizi sahihi. Miongoni mwa hawa ni al-Imam at-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Imam at-Tahawi kama nilivyotangulia kusema ni katika wanachuoni wa karne ya tatu, yani baada ya kundani ile daira ya al-Qurun al-Thalathah al-Mufaddala, ndani ya zile karne tatu zilizokuwa bora. Na wakawa wale wafuasi wa maimamu na wao wanasomesha hizi itikadi, wanapatiliza na wanawasomesha watu itikadi hizi na wanafunzi wao, na wakaandika vitabu mbalimbali na wakabainisha, wakafanya rudud, wakaandika radi na majibu dhidi ya itikadi potofu, wakazibainisha. Na miongoni mwa hao ni aimatul hadith, kwa mfano al-Imam Ishaq bin Rahawi al-Hanzali ameandika, al-Imam al-Bukhari ameandika katika sahih al-Bukhari juzuu ya 13 ya Fathul Bari au sahih al-Bukhari, kitabu cha mwisho kitabu at-Tauhid, anataja mule ndani mambo ya al-asma wa sifat, bali ana kitabu hasa akiwarudi murjia qadariya, kama kitabu akiwarudi murjia kitabu khalq af'al al-ibad na vitabu vinginevyo ameviandika al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira البخاري ابن مردزبة البخاري, كذلك الإمام مسلم, كذلك الإمام ابن خزيمة. نقول إذن كتاب شاكي هابا كتاب جلد الدبيوي لكتاب كتاب التوحيد ابن خزيمة نكتب كان وشوني وكوبوا وكتب مذهب الشافعي ورميت إمام الأئمة, إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة كي أمياني كتاب التوحيد. Yeye ndiye mwenye kitabu sahihi ya Ibn Khuzaimah. Ana kitabu at-Tauhid katika baadhi ya chapa mjaladi mmoja, ingine mjaladi miwili mizuri kabisa iliyosheheni itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Na katika wanachuoni waliotukanwa sana kwa sababu ya kuitetea madhhab ya Ahli Hadith, madhhab ya Ahli Sunnah wal Jamaa, madhhab ya As-Salaf As-Salih. Pia al-Imam Ibn Qutaiba. Na katika wanachuoni wa tafsiri ni al-Imam al-Tabari, ana kitabu cha Sarih as-Sunnah, sikuja nacho hapa, risala katika masala ya itiqadi, ameandika al-Imam al-Tabari Abu Ja'far al-Tabari ni tafsir Jami' al-Bayan, tafsir maarufu, na yeye ni Imam al-Mufassirin. Kadhalika al-Imam Ibn Kathir katika al-Mutaakhirin, katika wale waliokuja baadaye kabisa. Ibn Kathir kama sijasahau amefariki mwaka 774 hijiria. Abu al-Fida Ismail bin Umar ibn Kathir رحمه الله تعالى على ائمه المسلمين. كذلك كتب ائمه التفسير قبل ياك الامام البغوي من تفسير معاني التنزيل في كتب ونوشوني وليكثريشا ويثبتيشا ويتتيا اعتقاد السلف نحس كتب تفسير ياك وتنزيلك فينجين. وكان عندك كتاب كما الامام ابن ابي عاصم في عندك كتاب السنه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل على السنة الإمام الخلالي على كتاب جهة السنة الإمام الآجري على كتاب جهة الشريعة نبي جنيه كيو الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمة الله تعالى عليه أمتوتي كتاب هيكي عظيم كيو كتاب مهم وكفصوم بيه كمود هيكي بيه كتاب الإمام المزني شرح السنة كتاب الإمام الطبري صحيح السنة فيلي بتار رسائل دوغندوغ بفوبي لمهم كوزيسوما فيجيني موسوعة الإمام البيهقي على الأسماء والصفات فمولي رمبو ميجي يتتزيكا كوكي غفر الله له لكن بيا أمي فانيا أمي بوكيا أمي بوكيزا رواية نيجي وإما وليثبتيش عقيدة السلف. Kitabu chake hiki kina athari nyingi kutoka kwa aima zinazothibitisha aqida ya as-salaf. Sababu al-ibra bima rawa la bima raa. Sitasema zingatio ya wakati kile alichokipokea sio vile alivyoona yeye. Maadamu katupokezea sisi mambo makubwa katika mambo ya ilmu basi tayashika yale aliyopokea kama amesema Imam Malik kadha, amesema Shafi kadha, amesema al-Auza'i kadha, amezunukuu akwali. Kwa mfano katika maneno yaliyonukuu katika juzuu ya pili katika kitabu al-Asma'u was-Sifat al-Imam al-Bayhaqi anasema akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz qala akhbarani hadha al-muqayyid waqi'a qala akhbarani Abu Abdullah Muhammad ibn Ali al-Jawhari bi Baghdad قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير بن المصيصي قال سمعت الأوزاعية قلت وسنة بوت وقع الإمام الأوزاعي. إمام الأوزاعي وولي أباه فهام هذا مذهب هذا كفقه ذلك وسابع أمازو ذلك تنقاك وكات وما إمام مذهب يا أبو حنيفة يا مالك يا الشافعي يا أحمد لمذهب يا الأوزاعي سفيان الثوري لابن المبارك وتوشام وتلقوا كفوة مذهب الإمام الأوزاعي مبكى والبوينية شافعية كذلك انتيا كذلك سيمزا دمشق يكفنيك اليوفنيك كذلك كتاكو ينزى مذهب لكو يسوميش يكيش مذهب الأوزاعي لكو وتواكه وكفن تدوين مذهب إمام واو يكيش لكن إمام كذلك إمام. Sasa mpokezi hapa al-Imamu al-Bayhaqi anatunukulia habari kwa sanadi hii kwamba kuna mtu amepokea kutoka kwa al-Auza'i. Sasa nimemsikia al-Auza'i anasema kunna wattabi'una mutawafirun, sisi tulikuwa katika wakati wetu tulikuwa na hali ya kuwa wakati huo tabi'un wako wengi. Al-Auza'i anasema katika wakati wetu tulikuwa sisi na hali ya kuwa wakati huo tabiuna wako wengi. Tabiuna ni wanafunzi wa masahaba, ni watu waliowaona masahaba wakapokea ilmu kutoka kwao. Na al-Auza'i ni mmoja katika wanafunzi wa at-tabi'un. Kwa tulikuwa sisi na wakati huo na hali ya kuwa tabiuna wako wengi, na kuli tulikuwa tunasema inna Allah ta'ala dhikruhu fauqa 'arshihi, hakika Allah hali ya kuwa umetukuka utajo wake yuko juu ya arshi yake, fauka arshihi, wa nu'minu bima waradat sunnatu bihi, na tunayaamini yale ambayo sunna imekuja kwa hayo. Min sifatihi jalla wa ala, miongoni mwa sifa zake Allah jalla wa ala. Athari hii ndio al-Imam al-Auza'i, kwa hiyo ametunukulia masala kama haya kwamba wao maimamu katika wakati wao wakati huo tabi'una bado wako wengi. Hii kauli ilikuwa ikisema watu walikuwa wakiitakidi hivyo, kwa ni faida tunapata sisi. Kwa hiyo wa imamu wakawa wametunukulia sisi hazina kubwa katika jambo la ilmu, hasa ilmu ya aqida, ilmu ya itikadi. Na kadhalika katika watu ambao wametunukulia itikadi ya ahli sunna na as-salaf ni al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. Abu al-Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari, huyu bwana amefariki mwaka 324, yani yuko kwenye karne ya 4, hakuwepo katika ile karne tatu, zile karne tatu bora, amekuja baadaye, kwa sababu ikianza tu 301 karne ya 4 imeanza. Yani mathalan mtu akihesabika kwamba huyu karne ya kwanza, huyu atakuwa karne ya kwanza ni maadamu moja mpaka 100 yupo, atambua huyu ni mtu wa karne ile ya kwanza, au amefariki ndani ya miaka hiyo. Ikianza 101, huyu ni mtu wa karne ya pili, sasa mwanzoni mwa karne ya pili. Kwa hiyo maimamu wote takriban maimamu wawili wakubwa, Abu Hanifa na Malik, walikuwa katika karne ya pili. Abu Hanifa amefariki mwaka 150, ni mwaka karne ya pili katikati. Imam Malik amefariki 179, ni karne ya pili hiyo. Imam Shafi'i amefariki mwanzoni wa karne ya tatu, mwaka 204. Na al-Imam Ahmad amefariki pia karibu na katikati ya karne ya tatu, mwaka 241. Hivyo hivyo al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam Abu Daud, al-Imam an-Nasa'i, wote hao katika karne ya tatu.